بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله الطاهرین. یه دونه بحث داریم به اسم ولا سیما. ولا سیما عداد استثناء استفاده میشه و آخرین عداد استثناء ما هم هست. ولا سیما یه فرقی با عداد استثناء قبلی داره. ولاسیما مرکب که هست میخونمش، این فرق لفظیشه، یه فرق عملی و معنوی هم داره. اون فرق معنویش بر اینه که شما توی ولاسیما مستثناتون داخل در حکم مستثنامه، خارجش به طور صد درصد بگو نمی کنید. مثلا اگر من گفتم اکرم العلماء یعنی چی؟ یعنی همه علما رو بهشون احترام کن. اکرم العلماء، الاسلام داره جمع هم هست، همه علما رو احترام کن. بعد گفتم ولا سیما زید و خصوصا بگو زید. اینجا زید از حکم احترام کردن علما خارج نشده، مثل جاهل قوم الا زید نیست که اونجا زید کلن نیامده بود، از حکم چی بشد؟ خارج میشد. اینجا از حکم خارج نشده، بلکه در حکم به طریق اولا داخل شده. به طریق اولا داخل شده یعنی شما میگید احترام کن به علما به ویژه زید، یعنی زید احترام بشه اما احترام بگو بیشتر، یعنی داخل در حکم میشه اما حکمی که به طبعه دوه بالاتره. فرق متوجه شدید یا نه؟ از دون لحاظ خواهد، یعنی این اکرام اگر در حد دادن شامه به علما، زید رو هم شام بده هم نهار بده هم زبونه بده، احترام ویژه کن. ببینید داخل در حکمه اما با یه خصوصیت خواهد. یعنی شما میگید که مثلا صل علی آل محمد ولا سیما علی، ولا سیما ابن عمه، یعنی امیر المومنین صلوات خاص داشته باشه ویژه. پس بنابراین این فرق در معنا رو هم داره. حالا بعد از ولا سیما ممکنه معرفه بیاد، ممکنه بگید نکره بیاد، بعدش مستثنا ممکنه مرفوع منصوب مجرور خوانده بشه. حالا آیا هم معرفه شو میشه سه شکل خون، نکره شو میشه سه شکل خون، چه حکمی از نظر اعرابی داره؟ بحث روزمونه. دقت کردید چی گفتم یا نه؟ پس ولاسیما دو تا فرق داشت، یکی اینکه کلمش بگید مرکبه باید ترکیبش بکنیم، دو اینکه حکم ماقبل رو نفیه و خارج نمی کنه، بلکه حکم ماقبل هرچی هست رو به توان دو می کنه. خوب باشه به توان می گه اهانت کن به همه خائنین، اهن الخائنین، اهانت کن به خائنین. ولا سیما زید یعنی زید اهانتش بگو دو قبضه، یعنی فرق نمی کنه هرچی هست حکم تشدیدش می کنه برای بعد از ولا سیما. ترجمهش هم میشه به ویژه خصوصا. نگاه کنید اذا کان المستثنا به ولا سیما، ولا سیماش میکنید، زمانی که مستثنا با ولا سیما باشه معرفه. اذا کان المستثنا به ولا سیما معرفتن، معرفه باشه، مثل همین زید. جاز لکه فیه الجر رو بگو ورف، دو جور میشه توش بخونی جر و پس نفسش جایز نیست. مرفوع شد دو جور، چی معرفه شد دو جور رف جر. اجاد الخطبا او، میگیم دیشب مجلس بود، خطبا همه جمع شده بودن سخنرانی میکردن، اجاد الخطبا، اجاده یعنی احسنه، خوب از عهده بر اومدن، باریکلا به خطبا همشون قشنگ صحبت کردن، عجاد الخطبا ولاسی یما زیدو، یا ولاسی یما زید یعنی چی؟ یعنی به خصوص زید، که اون خیلی عجاده، عجاده به توان دو. شد؟ زیدون زیده. اما اگه نکره بود چی؟ و اگا کانه نکرتن، اگر نکره بود جاز لکفیه اوجه الاعراب، همه وجوه اعراب توش هست، ما سه وجه اعراب بیشتر نداریم، رفع نفع جر. جاز لکفیه اوجه الاعرابه از ثلاثه، اوجه الاعرابه از ثلاثه، هر سه وجه اعراب توش جایزه. نحو رب عبرتن اصلحت امتن، ربه یعنی چه بسا؟ یک عبرتی، یک پند و اندرزی که اصلحت امتن، امتی رو اصلاح کرده. ولاسی یما و بویژه عبرتن، عبرتن، عبرتن بالکبرا، خصوصا عبرت و اعتباری که در بزرگان باشه. مشخصه؟ میگه چه بسا اعتبار و عبرت باعث اصلاح امتی شده، یه پند و اندرز، یه اتفاقی باعث شده که یه امتی از این رو به اون رو شدن. خب خصوصا که این اتفاق و این عبرت در بینه بگو بزرگانشون باشه، که دیگران هم به اونا اقتدا میکنن. الناس و علی دین ملوکه. الان چند شکل خوندیم؟ عبرتن، عبرتن، عبرتن، درست شد؟ سه شکل دونستیم بخونیم دیگه، چون نکره بود. چیه؟ خب الان میخونیم دیگه. ببین من میدونم شما میخواید چی سوال کنید، الان میخونیم. ما شرایط رفع و نصب و جر رو تو نکره میگیم، جر رو رفع هم تو معرفه میگیم، اعرابش هم پای تخته میگیم. فعلا شما بدونید که ما در معرفه دو شکل میخونیم، در نکره سه شکل میخونیم. درسته؟ در معرفه چند شکل؟ دو شکل. در نکره سه شکل. فواید: لیست لاسی یما، لاسی یما یا ولاسی یما، ولاسی یما، لیست ولاسی یما من کلمات الاستثناء حقیقتن، همون چیزی که من گفتم، ولاسی یما حقیقتن از کلمات استثناء بگید نیست. یعنی چی؟ یعنی این نیست که واقعا ما بعدش 100% از حکم ما قبلش چی شده؟ خارج شده. شما گفتید جا القوم الا زیدن، یعنی زید اصلا نیامدن توشه، آمدن توش نیست. ولی اکرم العلماء ولاسی یما زیدون زیدن یعنی چی؟ یعنی اکرام بکن زیدو، تازه دو برابر، نه تنها خارج از حکم قبل نیست، بلکه حکم قبل رو دو قرضه داره. پس استثناش استثنائیه که با استثناءات قبل بگو. بعد گفتم نه استثناءه، یعنی از اون حکم قبلی استثناش کردیم، حکم قبلی اکرام شام بود، ما استثناء کردیم، گفتیم به این شام نده بلکه شامونه ها رو صبونه بده. پس استثناء علی ای حال نوع استثناش از نظر معنوی بگید فرق داره، اونجا 100% از حکم قبل خارجه، اینجا از حکم قبل خارجه به این شکلی که حکم قبل دارد به اضافه بگو زیادی، به اضافه لیست لاسی یما یعنی ولاسی یما من کلمات الاستثناء حقیقتا، و انما توسعو، میگه مسامحه کردن، توسعو یعنی مسامحه کردن، وسعت دادن، فی عدها من هنن، در شماره کردن ولاسی یما را از ادوات استثناء مسامحه کردن، گفتن اینم یه رو خارج کردنه، اینم یه رو خارج کردنه. درست شد؟ فی عدها ها به چی میخوره؟ ولاسی یما. من هنه به چی میخوره؟ ادوات استثناء. چرا؟ چرا این حقیقتا از ادوات استثناء نیست؟ لأنها تخرجو ما بعدها من ما قبلها، زیرا این ما بعدشو از ما قبلش خارج میکنه، از حکم ما قبلش، من حیث عدم مساوات ما قبلها لهو، یعنی لما بعدها، از این لحاظ که ما قبلش با ما بعدش در حکم مساوی بگو نیستن، بلکه ما بعدش چیه بگید دو قبضه از بیشتره به توان دو. من حیث عدم مساوات ما قبل لاسی ما لهو یعنی لما بعدها فهوه، پس بنابراین فهوه مفضلون علیک، فهوه به کی میخوره؟ ما بعد. پس این ما بعد مفضلون علیه، فضیلت داده شده است بر ما قبل. فل حکم، در حکم یعنی حکم احترام کردن، مامدش فضیلت دارد بر، بگو ماقبلش برتری دارد، هرچی برای ماقبل هست باشه، اما این ببیشه، این به اضافه. درسته؟ تا اینجاش معلومه دیگه نه؟ حالا از اینجا به بعد بحث پیش میاد که اگر مرفوع خوندیم چرا؟ منصوب خوندیم بگو چرا؟ مجرور خوندیم؟ ممکنه باشه منفی غیر موجب میاد، مثل میگن لا اهن العلماء، لا اهن العلماء یعنی چی؟ اهانت نکن به علما، بهش گوشو ولاسی یا مازی، خصوصا زید، چون زید مثلا سادات عالم بالاتریه، اینو ببینشه هیچ اشکالی نداره، غیر موجب موجب میاد، هیچ مشکلی نداره. نگاه کنید، ما مثال بزنیم، اکرم این چیه؟ اکرم العلماء، درست شد؟ ولاسی ما زی دون زی دن، درست شد؟ اکرم العلماء ولاسی یما رجلن یقابون، حالا این یقابون را نوشتیم که صفتش باشه که معنا درست باشه، یعنی چی؟ احترام کن به علما، خصوصا آقایی رو که از خدا میترسه، خصوصا اون عالمی که از خدا هم میترسه، اون رو بیشتره. حالا مرفوع بخوانیم، مجرور بخوانیم، منصوب بخوانیم، چه اعرابی دارد؟ چه اعرابی دارد؟ یک رفع. ببینید فرقی نمی کنه، رفعش تو هر دوتا یه جوره، یعنی اگر ما در یکیش پیاده کردیم مثلا در حالت رفع شد مبتدا، در حالت رفع نکره هم میشه چی بگیم؟ مبتدا. فرقی نمی، اگر در مثلا جلدی شد مضاف الیه، در اونم باز میشه بگو مضاف الیه، فرقی نداره، یکی رو که یاد بگیرید بلد نیست. اولا بدونید ولاسی یما مرکبه، واو حالیه، واو چیه؟ بگیرید لا نفی جنس، لا نفی جنس پس تا چی در میاد؟ نکره. پس دیگه اسم الله به معنای مثل، به معنای مثل و نکره، و اگر به معرفه هم اضافه شود کسب تعریف نمی کند، چون از اسماء متوکله در ابهام است. شو درست قبلی گفتم، من اگه بگم مثل تو اومد، تو میدونی بگی کیه؟ مثل اگر معرفه هم اضافه بشه کسب تعریف نمیکنه. لذا شما دیدید که علم مثلا فرض کنید میگه عبادون امثالکم، عبادون نکره، امثالکم چیه؟ صفتش، کسب تعریف نمیکنه. این انتم الا بشرون مثلنا، مثلنا صفت بشر، کسب تعریف نمیکنه. پس دیگه اسم الله به معنای مثل نکره، و اگر به معرفه هم اضافه شه کسب تعریف نمیکنه، چون از اسماء متوکله در ابهام. درست شد؟ میمونه ما، این ما بحث داریم سرش. این ما چیه بگو؟ بحث در صورت رفت این ما چیه؟ ما یه موجودن؟ ما یه نکرن؟ بعد زیدان معرفه. ولی بدونید در هر دو صورت خبر موجودان محضوره. خبر چی؟ خبر لایه؟ خبر لایه نفیه؟ خبر موجودانه بگو محذوفه، ثابتون موجودانه محذوفه. نشد یه شد ها؟ یعنی الان یه لای نفی جنس داریم، یه اسم داریم، یه خبر محذوف داریم، یه ما داریم، یه ده که نمیدونیم اینو چجوری بخونیمش. درست شد؟ حالا میبان ازا رفعته برای تو قرآن تو کتاب بگم ها؟ ما برای کار خودمون یه اوستایی داریم دیگه، گوش کن یاد بگیم. اگه بخوام همه رو با هم دیگه بگم خیلی قاطی پاتی میشه. ازا رفعته یعنی چی؟ اگر رفت دادی به زید. ازا رفعته الاسم بعد الله، بعد از این، قبل از این ازا مال من چی نوشته؟ مال شما چی نوشته؟ دو نوشته نه؟ دو. یه دونه ممیز بذاری بنویسید یک، یعنی یک دو، یعنی این حاشیه دوه، مطلب اول از حاشیه دو. درسته؟ قسمت الف حاشیه دو. درسته؟ یا یک بذاری یا الف بذاری. یه دونه هم پایین داره ولا یجوز، دیدید یا نه؟ اونم بنویسید دو. یه ممیز بذارید بنویسید دو یا بنویسید ب، اون قسمت بیه این حاشیه دو. من چیکار کردم حاشیه دو رو؟ دو قسمت کردم، الف و ب یا یک و دو. درست شد؟ حالا بعد میفهمید که اذا رفعت الاسم بعد لاسیما، اگر رفت دادید به اسم بعد از لاسیما، یعنی بعد از ولاسیما، فعلا تقدیر ما موصوله، ما موصوله باشه، بالاش می‌نویسید الذی. یا نکره ناقصه، بالای نکره می نویسید شی، شی یعنی چیز، بالای ناقصه می نویسید یعنی احتیاج به صفت دارد. نکره ناقصه یعنی اونی که به معنای شیعه و نیاز به بگو صفت دارد. شد یا نشد؟ نکره ناقصه. چرا لحتیاجه ها الاصفته؟ این مثال برای کدومه؟ این تر شرح کدومه؟ ناقصه. لحتیاج آیل از صفت و جو اله. پس بنابراین اینطوری میشه، این ما میشه به معنای بگو الذی، یا میشه به معنای شی. در هر دو صورتش، چه به معنای الذی باشه چه به معنای شی باشه، این میشه مضاف اله. چرا مضاف اله؟ چون دیگرهش اضافه شد. درست شد؟ بعد اینجایی به هوه میدیدید، این هوه میشه مبتدا، زید میشه خبر. این جمله بگید دله یا بلون صفت و ضمیر هوه محذوف عائد یا رابط، عائد صله یا رابط. شد یا نه؟ حالا دیگه اسم لا شد چیه؟ منصوبه یا مبنی بر فتحه؟ منصوبه. چرا؟ این دیگه الان منصوبه یا مبنی بر فتحه؟ اسم لا یه نفی جنس در صورتی که اضافه شده بود منصوب میشد، فقط در صورت دیگر در این صورت اسم لا، اسم لا و منصوب، چون بگو مضاف و به ما چی شده؟ اضافه شده. این همونیه که توی اول کتاب خوندید مبتدا واجب و هست شده، قبر هست شده. واقعا شد ها نگاه کنید اذا رفعت الاسم بعد ولاسی ما فعلا تقدیر ما موصوله او نکرتن ناقصتن لاحتیاج ها الاسفه و جعل الاسم بعدها خبرن لمضمرن لضمیرن محذوفن وجوبن والجمله تو صلتون للموصول او صفتون للناقصته و اون ضمیر هو میشه عائد یا رابط همه رو ما گفتیم. حالا ایشون ببین تقدیرش رو چجوری درست کرده. یه دونه قبل از لا بنویسید واو ولا مثل به جای سیه چی گذاشته؟ مثل ولا مثل الذی هو عبرتون با نکره درست کردی یا با معرفه؟ با نکره. ما با معرفه درست کردیم فرقی نمیکنه. ولا مثل الذی هو عبرتون بالکبراء موجودون. موجودون چیه؟ خبره. یا لا مثل شیئن هو عبرتون بهن بگید حاصلتون یا حاصلون حاصلون حاصلتون غلطه چون مثل مذکره تازه اضافه هم شده به شی حاصلتون نیست حاصلون یه جا موجودون تقدیر یه جا حاصلون فرقی نمی کنه از افعاله ایشون با نکره تقدیر گرفت ما با چی تقدیر گرفتیم بگید معرفه فرقی کرد نه صورت رفعیش درست و اذا نصبته بود حالا اگر نصبش بدیم نصب کدومو میتونستیم بدیم معرفه رو یا نکره رو نکره رو نصب مال این یعنی ولا زیما رجلن این نصب مال این خب واقعش که معلومه حالیه سیگهش معلومه چیه؟ بگو اسم لا ما که نمیدونیم چیه خب ما رو بیدن نمیدونیم چیه رجلن هم نمیدونیم چیه منصوبه دیگه یه داره موجودان هم بگی آخره در تقدیر چه خبره؟ خبره لا خب حالا ببینیم ما برش چیه میگه و اذا نصبته فعلا تقدیرها تقدیرها ها کیه؟ نه علا تقدیرها تامتن چی رو باید تامه بگیریم؟ و اذا نصبته فعلا تقدیرها نه ببین بالا چی بود ناقصه بود ما میگه و اذا نصبته فعلا تقدیرها تامتن لعدم احتیاج ذکر صفت بعدها ها به کی میخوره ما پس این ما به معنای شیئن مضاف الی و نکره تامه درسته؟ اون موقع دیگه میشه منصوب اسم لا چون مضاف درسته؟ مشکل نه لا دیگه شیئن میشه یا ما رو چی میگیریم؟ بگیم زایده برای تأکید در این صورت در این صورت دیگه میشه چی؟ مبنی بر فرض دیگه مبنی بر فرض چون مفرد است اسم لا اگه مفرد بود مثل لا رعی بفی لا رجوله میشه چی؟ مفرد محلن منصوب مبنی بر فرض چون مفرد است و محلن منصوب حالا رجولن چی میشه؟ رجولن لعدم احتیاج ذکر صفت بعدها او زایدتن زایدهی که کافتن عن الاضافته زایده ای که دیگه جلوی اضافه رو میگیره دیگه سیگه اون اضافه نمیشه مای زایده است کافتن ان الاضافه و جعلت عبرتن در هر دو صورتش اون نکره میشه تمییزن نکره میشه بگی تمییز سیگه میگه به منصوب چی؟ مبنی بر فتح معنی این رجلن تمییز تمیز داشتیم دیگه نه؟ مثل مبهمه نکره است. این اومده چکارش میکنه؟ دفع ابهام میکنه. رجله. یعنی و حالا که هیچ چیزی، هیچ مثل چیزی یا هیچ مثلی که عبارت باشد از مرد وجود نداره، مردی که با خدا باشه، یا مال ایشون عبرتی که به کبرا باشه، عبرتن تمیز، تمیزن. حالا مثال میزنه، نگاه کنی ببین تقدیرشو. لا مثل، مثل را جای چی گذاشت؟ سیگه. مثل جای سیگه. شیئن جای ما مضافان اله. لا مثل شیئن عبرتن موجودن، موجودن بعد از عبرتن یه موجودن می نویسه. لا مثل شیئن عبرتن بگو موجودن علا حد قولک. میگه مثل این که تو اینطوری گفتی. لیس فی دنیا مثل المدن موتنا. آیا برای مثل میشم شما تمیز بیارید؟ میگه بله. الان اگه شما اینطوری میگفتید لیس فی دنیا، فی دنیا خبر لیس، مثل المدن بگو اسمش، مدن جمع چیه؟ مدینه شهر. نیست در دنیا مثل این شهرها. خب نیست در دنیا مثل این شهرها از چه لحاظ؟ میگه از لحاظ سکونت، موتنن تمیزه. برای کی اومده؟ بگو مثل. پس مثل مبهمه، میخواد اینه بگه، علا حد قوله چی رو میخواد بگه؟ میگه مثل ابهام توشه، میشه برای چی بیاری؟ بگو تمیز بیاری و عبرتن تمیزش. نیست مثل چیزی از لحاظ مرد بودن، نیست مثل چیزی از لحاظ عبرت انگیزی، پس میشه تمیز برای شما. ای لا مثل، این تقدیر دومی، لا مثل ببین عبرتن، مثل مبنی بر فتحه. اون ما چی شده؟ بگو حذف شده چون زائده بوده. عبرتن تمیز، بعدش چی میارید؟ بگید موجود. این هم مال نکرش، هیچ سختی توش نیست، یک ذره ها یک کمی فقط باید تمرین کنید، مختون رو به کار میدازید، هیچ چیز سختی توش. فهمیدید یا نفهمیدید؟ یعنی خودتون نمیدونید فهمیدید یا نه؟ من درست میگم، حالا شما به قول معروف بعدم باید کدوم؟ نه ببینید، اون شماره یک مال حالت مرفوعه و در هر دوتاش هست، هم اون هم این. نصب فقط تو نکره است. الان جرم میگم میشه دو، جر میشه دو، دو باز توی هم نکره هست هم تو معرفه هست، اما اینو نصبه فقط ماله بگو نکره است، چون تمیز باید بگید نکره باشه. و ازا جرر تهو، حالا اگر جر دادیم به زید یا به این رجل جر دادیم چی کارش کنیم؟ میگه و ازا جرر تهو فعلا تقدیرها زائده غیر کافن الاضافه او تامه زائدتن غیر کافتن هن الاضافه او تامتن و جعلت عبرتن مضافن الی ما زائدته او بدلا من التامت او عطف بیان علیها. خب اینا رو پاک بخورن، نیاز ندارید که من توی معرفتش درست میکنم، درست شد، بعد شما توی نکرش پیاده کنید، چون چیز سختی بگید نیست. این نکرش هم این هم، یعنی الان صورت یک نوشتم رفت، صورت دو می نویسم چی؟ جر. واب حالیه، صحبت نکنید. واب چی؟ حالیه. لا نفی جنس، دیگر اسم لا، اسم لا، موجودان نها. آخر نوشتم خبر من. ما اینجاش که هیچ مشکلی نداری. بعد چی خونده بودیم؟ زیدن. زیدن که مجرور میشه یا بگو رجلن فرقی نمیکنه که این مضافونه نهی هست باید باید مضافونه نهی شکی توش نکن مجرور که میشه میشه چی؟ مضافون. الان چی این وسط اعراب نداره؟ ما. ما این ما این ما دو جور اعراب میشه. یک ما حرف و زائد و مفید تأکید و اجازه میدهد ما قبل خود به ما بعد اضافه شد. اجازه میده ما قبلش به ما بعد چی بشه؟ اضافه بشه. یعنی الان دیگه مضاف ز بگید مضاف الیه منصوب هم هست. اسم الله، اسم الله و منصوب چون مضاف. درسته؟ این ما هست زائد مفید تأکید اجازه میده ما قبلش خود به ما بعدش چیه؟ یعنی لا مثل زیدن موجوده. یعنی احترام کن به علما در حالی که مثل زید کسی نیست. یعنی زید مانم نداره اونو بیشتر. درست شد؟ احتمال هم داره که این ما ببین چی باشه؟ ما به معنای شی و مضاف الیه و زید بدل یا عطف بیان از ما به معنای شی باشه. اون موقع ما میشه مضاف الیه میشه لا فی شیء و حالا که هیچ مانند چیزی نیست. اون چیز کیه؟ میگه زید اون چیزه. زید میشه بدل از این ما یا میشه عطف بیان. بدلیتش 100% درسته، عطف بیانش 100% غلطه. درست شد؟ میدونی چرا؟ چون بدلیت درسته به دلیل اینکه میشه معرفه بدل از نکره میاد هیچ اشکال نداره. اما عطف بیانش 100% غلطه. چرا؟ به دلیل اینکه معرفه از نکره عطف بیان از بیان مثل صفت با هم مطابقت. ولی اگر به جای زید رجل باشه درست شد؟ ما به معنای شی و مضاف الیه و زید بدل یا عطف بیان از ما به معنای شی باشه و عطف بیان صحیح نیست چون معرفه از نکره عطف بیان بگیرید نمی آید. ولی اگر به جای زید نکره بود رجل هم عطف بیان درست بود و هم بگود پس اگر مجرور خوندی دو جوره. گوش کن، اگر مجرور خوندی دو جوره. اگر ما رو زائده گرفتی چه معرفه باشه چه نکره که مضاف کنه. اگر ما رو به معنای شی گرفتی معرفه بود باید بدلش کنی، نکره بود بتونی هم بدل هم معرفه بود و ما رو شما به معنای شی گرفتید عطف بیان درست نیست، بدل درست. ولی اگه معرفه نبود رجل بود هم عطف بیانش درسته هم بدلش. نگاه کنید و اذا جرر تهو و اذا بگو جررته فعلا تقدیرها زایدتن. این زایده راحته، زایده ای که غیر کافت ننه اضافه، جلوی اضافه هم نمیگیره، سیگه اضافه میشه به اون معرفه یا نکره، یا تامه میگیری و اگر تامه گرفتی بگو و جعلت عبرتن، این نکره رو گفته ها، و قرار میدی عبرتن رو مضافن الی مد زایدته، با زایده میشه مضافن، یا بدلا من التامته او عطف بیان علیها، با بگو نکره چون با عبرته نشون به سال زده، ولی اگه معرفه باشه بگو بدل، درست عطف بیان درست نیست. نقطه سر تموم شد، هم رفشو خوندیم هم نصبشو خوندیم هم جردشو مرد شورش ببرد. ولا یجوز انتقوله، ولا یجوز انتقول سیگما یا لا سیگما، جایز نیستی، من از اول گفتم بدون لا یا بدون واو. ولا انتترک الواو، جایز نیست که واو بیفته، جایز نیست لا بیفته. و تقول و چی چی؟ ولا سیگما، صحیحش ولا سیگما، لا یجوز انتقول سیگما بدون لا، ولا انتقول، ولا انتترک الواو و تقول لا سیگما. نه نه درست دارم میگم، ببین لا یجوز ان تقول سیگما بدون لا، ولا ان تترک الواو و تقول لا سیگما، درست شد؟ بل قل، بل قل ولا سیگما، ولا سیگما. ابن هشام تو کتاب تو مغنی خودش میگه اگه کسی رو دیدید میگه سیگما یا میگه لا سیما، این معلوم عرب نیست، عرب اصیل ولا سیما. ولواو داخلت و علا جملت لا سیما حالیت، اینو منم از اول گفتم، درسته؟ تموم شد. اون دیگه نباید من بپرسی که باید بره قرآن رو نگاه کنی. نه چی شد؟ نه این که تکش، این تهشو باید بخونیم وگرنه نمیشه، تازه اون مابعد هم میخوام بخونم. گوش کن، گوش کن، دعوا نکنی. چیکار کنم؟ چی کنم؟ حذف کنم؟ اگه به من بود همه کتابو حذف می‌کردم. شما با چی بخونید؟ چون من که اینا رو بلدم، شما بلد نیستید، اونم به میشه بگی به جهنم یاد بگیرید. گوش کن، قد تستعملو، قد تستعملو، این یه چیزیه که اینجا قاطی پاتی هم کرده، یه مقداری همچین به هم ریختتش، باید خوب گوش کنید. فکر کردید همینطوری سعادت بشینید اینجا همه چی رو یاد گرفتید، باید بشینید یاد قشنگ بخونید که میخوندیدم، چون ترم قبل دیدم رفته بود نشسته خونده بودن، نمره هاتون بد نشد، حالا یا از ترس من بود یا از ترس خدا یا هر دوتا، خلاصه خوب ترم اول خیلی بیشتر خونده بودم، حالا که یاد گرفتید الحمدلله، این دفعه که یاد گرفتید بهتر شد، حالا بهتر انشاءالله. بیاین سر حاشیه 3. اولا یه حاشیه 1 این کتاب داره پایین، حاشیه 1 دیدید یا نه؟ چیه؟ وحیه مرکبتون، این نقش قبره، همینایی که پای کتاب من پای تخته نوشتم این تکرار کرد. وحیه مرکبتون من لا النافیه للجنس، ولا سیما میگه مرکب شده از لایی که نفی جنسه، و سیگه به معنا مثل و هو اسمها، و خبرها محذوف تقدیره موجود یا حاصل و نحو ذلک و مانند اینا، موجودون، حاصلون، واقعون، ثابتون و امثالی. و اما ما، اما ما چی؟ فتعتبر اما موصولتن، ما یه جا میشه موصوله به معنی الذی، تو صورت کدومش میشد موصوله؟ مرفوع. او نکرتن ناقصتن، کجا میشد؟ رفعی، درست شد؟ که جمله میشد صفت به معناشه. یا نکرتن تامتن، کجا؟ نصب و جر، هم در صورت نصبی هم در یه صورت جری، او نکرتن تامتن به معناشه، او زایدتن، کجا؟ نصب و جر، نصب و جر. هم در صورت جری زائد واقع میشد، هم در صورت نسبی میتونست زائد واقع شه. درست شد؟ که بعدش تمیز بیاد. خب تموم شد. اینم مال این راحت بودید، خلاصش هم خوندیم براتون. قد تستعمل و ولاسی یما، عجیبه ایشون میگه بدون واو نه، ولی خودش همه رو بدون واو می‌نویسه. قد تستعمل و ولاسی یما کلمتن واحدتن. این ساده است. گاهی اوقات ولاسی یما میشه یه کلمه کارتونی، یعنی اصلش بوده واو حالیه لای نفی جنسیه به معنا مثل و و و، اما الان مجموعه شده چی چیه بگو؟ یک کلمه. مثل اسم یه نفر رو میذاشتن، یادتونه تو بحث علم خوندیم اسم یکی رو میذاشتن تعبت شر رو، فعل و فاعل و مفعول میشد اسم یکی، یک کلمه بود، اسم بود فاعل. این هم همینطوره. الان ولاسی یما میشه یک کلمه به معنای خصوصاً. خصوصاً درست شده نه؟ و میشه مفعول مطلق. عجیبه ها. ولاسی یما معادل چی میشه بگو؟ خصوصا میشه مفعول مطلق. هاشا بود هاشا لله، مفعول مطلق بود دیگه، اینم میشه مفعول مطلق. ولاسی یما مساوی با خصوصا، خصوصا مفعول مطلق جای فعلش میشه. تمام شد. قد تستعمل لاسی یما کلمتن واحدتن به معنا خصوصا، فتنتسب علل مفعولیت المطلقته. ما شو تنتسبه تنسبه بهتره. فتنسبه تنسبه کی؟ لاسی یما. پس منت میدهد لاسی یما علل مفعولیت المطلقه چی؟ فتنسبه منصوب میشود. تنسبه تنتسبه بخونیم یعنی منصوب میشود، اون دیگه درسته. فتنسب علی المفعولیت المطلقه لاخصو، مفعول مطلق میشه برای اخصو مقدر محذوفا وجوبا. شد یا نه؟ لاسی یما میشه به معنای خصوصا، خصوصا مفعول مطلق جای فعلش نشست جای اخصو. میگیم خب بعدش چی؟ میگه و یعطا بعدها بالحال، در این صورت بعد از ولاسی یما حال میاد، مفردتن او جملتن، حالا حال مفرد یا حال جمله. درست شده نه؟ یعطا بعدها بالحال و بالجملت شرطیته. نوشتید؟ معلوم؟ و به ظرف، و به ظرفشو انداخته، و به ظرفشو چیکار کرده؟ انداخته. پس ولاسی یما اگه بشه به معنای خصوصا، بعدش چی میاد؟ بگو. حال مفرد یا جمله، جمله شرطیه و بگو ظرف. ظرف یعنی جار و مجرور و ظرف. شد؟ ظرفشو انداخته بودا. و یا تا بعدها بالحال مفردتن او جملتن و بالجملت شرطیت و بالظرف. نحو مثال احب و زیدن، الان مثال میزنه احب و زیدن ولاسی یما متکلمن. الان متکلمن حال است از ولی زید. این ولاسی یما جمله داخل پرانتزه، یعنی اخص و خصوصا جمله معترض است. این ولاسی یما به معنی خصوصا مفعول مطلق یا اخصای مقدر. ها؟ چی میشه ترجمه جمله؟ دوست دارم زید رو خصوصا مختص میکنم در حالی که بگو متکلم، اون موقع که حرف میزنه، به ویژه در حالی که داره حرف میزنه. شد؟ این متکلمن حال از برای کی شد؟ زید. ولاسی یما شد چی؟ مفعول مطلق جانشین فعل مقدر خودش، یعنی اخص و خصوصا. اخص افتاده، خصوصا جاش نشسته، خصوصا هم رفته، مترادفش اومده. مترادفش کیه؟ ولاسی یما. یا ولاسی یما و هو متکلمون جمله حالیه. یا بالای و هو متکلمون بنویس یتکلمو. حال میتونه جملهش اسمیه باشه، میتونه چی باشه؟ فعلی باشه. میشه احب و زیدن ولاسی یما یتکلمو، یا ولاسی یما و هو بگو متکلمو. شد تا اینجا؟ مثال این حال بود، مفرد یا جمله؟ جمله هم دوتا کردیم، اسمیه فعلیه. یا این مثال احب و زیدن ولاسیما ان تکلمه، شرطه. خب ان تکلمه، تکلمه فعل شرط، جزا شرط به قرینه قبل چی شده؟ حذف شده. یعنی ان تکلمه احب، اگر صحبت کنه دوستش دارم خیلی بیشتر. شد؟ تکلمه فعل شرطه، اینه جزا شرطش به قرینه حذف شده. مثال ظرف مثال نزد، درست شد؟ بغلش بنویسید یسرنی ان نسیمو، مثال خودشو میزنم که بتونه یسرنی ان نسیمو، یعنی چی؟ نسیم منو شاداب میکنه. یسرنی ان نسیمو ولاسیما فی لبنان، ولاسیما فی لبنان، درست شد؟ یا بعد از فی لبنان بنویس اندل بحره، اندل بحره. الان فی لبنان اندل بحر متعلق به کیه؟ یسرنیست. یعنی چی؟ یعنی منو شاداب میکنه نسیم، خصوصا در لبنان یا خصوصا در کنار. خب اینم مال زر. کسی چیزی میگفت؟ بعد مال شما چی داره بعدش؟ ولواو داخلت و علیها اعتراضیتون. این اصلا کلا روش خط بکشید غلطه. میگه واوی که داخل شده بر این ولاسیما واو اعتراضی است، این غلطه. چرا؟ چون اصلا ولاسیما کارتونی چی شده بود؟ یه کلمه به معنای خصوصا، مفعول مطلق خصوصا. اصلا دیگه به قول من این نیست که لاسیماش به معنای خصوصنه، اون واقع هست، یه اخصو هم بعد از واو در تقدیره. نه، اصلا ولاسیما روحن یه کلمه است به معنای بگو لذا دیگه اصلا واوی که داخل شده بر اون اعتراضیه بگیریم رو ما قبولش نمیکنیم. بله، یه چیزی میگی بعد میگی چی؟ خب بگذاریم. ولواب و داخلت و علیه ها اعتراضیتون، گفتیم اینو ما قبول نمی کنیم. چرا؟ بله، اینکه ما ولاسیما رو به معنای خصوصا میدونیم، نه لاسیما رو به معنای خصوصا، و بگیم وابش واب معترض است. بعد ما چی میگیم اون موقع جمله ولاسیما رو؟ کل جمله رو میگیم جمله معترضه. ما کل جمله اخص و خصوصا میشه جمله رو بگو معترضه. اینطور نیستش که وابش رو جدا کنی. شد؟ ولا تستعمل و بدونها الا نادرن، خودش داره میگه، میگه که این واب بدون واب دیده نشده مگر نادرن، اونم از آدمایی که عرب نیستن. پس بنابراین واب واب اعتراضیه بگو نیست، چون اگه واب معترضه باشه، واب معترضه که واجب نیست، میشه بیاریش میشه بگو نیاریش. پس این واب جزءه بگو کلمه، جزء کلمه است که 99% میاد، اون 1% هم که نمیاد با گفتیم باید بیاد، صحیح؟ ولا تستعمل و بدون واب الا نادرا. میگه و یتعین و انتکون ما فیها زائد کاف و متا وقعت الحال و بعدها. این هم باز چیز زائده. ما گفتیم ولاسیما چیه؟ یه کلمه است. میگه واجبه که ما درش زائده باشه کافه وقتی که حال بعدش میاد، چون ربطی نداره. ولاسیما به معنای خصوصنه، جای فعلش نشسته، جملهش هم جمله معترضه است. حالا چه حال بعدش بیاد، چه شرط بعدش بیاد، چه ظرف بعدش بیاد، فرقی نمیکنه. این هم قاطیه. بله، خط بفرمایید. و یتعین و انتکون ما فیها زایده کاف و متا وقعت الحال و بعدها. درست شد؟ اکرم ضعیفه، مثال رو نگاه کن، اکرم ضعیفه ولاسیه ما فقیرن، اینو ترکیب کنیم معلوم میشه. اکرم فه زمیر انتر فاعلش، از ضیفه مفعولم به، یعنی همه بگو میهمانان رو اکرام کن، خصوصا در حالی که بگو فقیر باشه، یعنی اگر میهمان فقیره خیلی بیشتر احترامش کن، درست شد؟ این فقیران حالت از برای کی؟ از ضیف، درست شد؟ ولاسیما چیه؟ جمله معترضه، یعنی اخص و خصوصا. شد یا نه؟ و موصوله، میگه واو موصوله میگیریم، اینم با غلطه. موصوله کدومه؟ اذا وقع از ظرفو بعدها، نه چون موصوله نیست، بیچاره همه رو قاطی کرده، یعنی همش غلطه ها، یعنی میخواد اگه بخواد قسم هم میخورم غلطه ها. میگه موصوله میگیریم اذا وقع از ظرفو بعدها، نه و یسرنی ان نسیما ولاتی یا ما فی لبنان، یعنی چی ما؟ این ما موصوله باشه یعنی چی؟ چی؟ مگه میشه موصوله بشه؟ این ولاسی ما به معنای خصوصنه؟ بگو یک کلمه است، جای مفعول و مفعول مطلق جای فعلش نشسته، فی لبنان متعلق به کیه؟ یسر. ترکیب کنیم مثال رو، یسر رو فه نون نون وقایه یا مفعول به ان نسیما فاعل، فی لبنان متعلق به النسیم، یا اندلبه متعلق به النسیم، ولاسیما جمله معترضه، یعنی اخص و خصوصا. اخص متعلق به یسرونی، گفتم النسیم؟ اگه گفتم النسیم غلط کردم، غلط فرمودم، متعلق به یسرونی. اینو ترکیب کردم، صرف کن بینم چی میگید، صرف کن چی؟ قبلا گفتیم 4 تا جار مجرور، 5 تا جار مجرور هم میشه متعلق به یه فعل باشه، شرطش چیه؟ نه، دو جار مجرور ها، دو تا حرف جر به یه فعل میتونه متعلق شه یا نه؟ بله، شرطش چی بود؟ که هم لفظ و هم معنا نباشن. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه بعبده من المسجد الى المسجد لنريه. 4 تا حرف جر متعلق به یه اسرى، به شرط اینکه دو تا حرف جر یه شکل و یک معنا نباشن. یا حاشیه دو مونده، صلوات نخیر. میگه الواو داخلت و علی الجمله معترضتون و اخص خصوصا و اخص لاسیما، یعنی خصوصا که ما گفتیم این واو رو ما بگید جدا نمیدونیم، که بگید اعتراضی هم. اللهم صل علی محمد. انگار که نکنم این اعراب القرآن دیگه داریم به سرا. ببینید بعد از این دو تا بحث نسبتاً سنگین وجود داره و مهم، یکی بحث اضافه است و یکی بحث تبادع، که اینها مبحث بعدیمونه، نسبتاً راحته، ولی بحث استثناء بحث سختی بود. امروز خوندیم با هم دیگه، میرید میشینید کار میکنید.